Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Renteforhøjelsen fra Fed fik skræmt et i forvejen rystet marked, men hvad var det egentlig, han sagde? Den gode Jerome Powell, chefen for det hele. Vi kigger på retorikken sammen med chefstrateg Frederik Engholm fra Nykredit lige om et øjeblik. Først så skal vi lige have fundet vores ben og stå på, Lars Persson. Og det er altså med skælvende knæ, at jeg står her og kigger op på det der marked. Hvad i alverden foregår der? Ja, men det er skælvende, rystende, dårlig julestemning, der har bredt sig, og der er røg i køkkenet, kagerne, flæskestegen, der er ingen sovs, det hele er brændt på. Jamen, sådan er det. Altså, det må man sige. Og alligevel så var det 76% af markedet, der sagde, jamen, de forventede en renteforhøjelse. Og alligevel så, skal vi ikke bruge den retorik, men så gik de i små julepanik og trykkede på salgsknappen i stedet for købsknappen. Så ja, og egentlig var, hvis man kigger på boligsalget, så var det jo overraskende godt, kan man sige. Og der er jo egentlig stadigvæk nogle gode nøgletal. Omvendt, så når man sådan lytter lidt på vandrøren til detailsalget, så synes jeg jo, at det går den anden vej. Spørgsmålet er, om vores klædeskab og andre ting er fyldt så meget op, så vi ved ikke. Altså, vi kan ikke have mere i det. Vi har ikke brug for mere. Nej, vi har simpelthen ikke brug for mere, i hvert fald i den her del af verden. Så det er vel egentlig det. Vi går og småhygger os, og hvis man går og kigger en hel del år tilbage, noget af det, som jeg tænkte på her det seneste tid, som boostede lidt måske nykøbte, det var jo, at vi fik lige pludselig sådan en tablet, den her iPad, der var i starten, der sagde, hvad skulle man bruge den til, men i dag har den nærmest været hjemme en. Jeg ved ikke, hvor meget man egentlig bruger den i dag, nogen bruger den nok meget mere end andre, fordi i dag har vi jo også i vores smartphone meget af det, så den er måske blevet aflyst, men det er ligesom om, at vi mangler sådan et eller andet. Vi skal have hjem i hjemmet, altså vi kan godt købe nogle fine glas og et eller andet. Men en ny dims, ja. Lars Persson, det kan være, at vi kan finde ud af, hvad det er for en ny dims, vi alle sammen går og mangler lidt senere i programmet. Der skal vi nemlig tale med Jesper Bo Jensen fra Fremfors. Han er fremtidsforsker, og han, ham skal vi altså prøve at se lidt frem i tiden. Ja. Kigge mod 2019 og se, hvad der er, der kommer til at præge måske finansmarkederne til den tid. Lad os gemme det til den tid, yes. Persson. Ja. Der sker noget på markedet i dag. Ja, det må man sige. BO, en af de aktier, der især er for hug, det er BO. Ja, mens vi sad og så spise med Price hjemme i Katrines køkken, var lige ved at sige, hvis der var, no, nej, det var i Varnes' køkken, hvis der var nogen, der fulgte med det, så tækkede der jo en besked ind på ens mobiltelefon om, at BO ikke fik nogen, for ikke nogen vækst, det går hårdt for sig. Det er måske lige i overkanten af, hvad man havde regnet med. 25% nede af aktien, men det er jo også en dårlig dag, de er kommet med meddelelsen på. Så vi er nede i 104, og jeg stod lige og kiggede på, hvor skal vi hen for at finde den i det niveau. Jamen, det skal vi i sommeren 17. Vi var lige op i 180 i januar 2018, og for et par timer siden, der lå vi i 140. Og nu ligger vi i kurs 104, så hurtigt går det, når der kommer nedjustering. Men Lars Persson, jeg ringede lige til Lars Svendsen her, inden vi gik i studiet og fik en kort snak med ham. Han sagde, at det er ikke noget sådan bekymrende, den der BO-nedjustering. Det er ikke noget sådan vanvittig nyhed, som han. Altså det lød til, at han sådan ikke regnede det for noget sådan særligt. Og så falder aktien 25%. Hvad stod der egentlig i den, som spoofer investorerne så meget? Jamen, der stod faktisk bare, at omsætningen gik i stå, og resten egentlig så nogenlunde ud. Så det kan godt være, at der har stået med noget mere, og det kan også bare være, at det er noget morgenpanik her for morgenstunden af, og det kan også bare være, at der er nogen, der ikke gider at være med. Jeg kan se, det er udenlandske investorer, der sælger. Det er Merrill Lynch, det er Inchilter, det er JP Morgan, og det er Nürnberg hedder de, sådan det er nok sådan en lille trading firma, der ligger nede et eller andet sted. Så altså alt i alt, så er det er nogle af de store udenlandske finanshuse, der kaster sig ud, og når man smider 23.000 styks, som Merrill Lynch har gjort, af aktier ud i markedet på sådan en morgen her, så er det nok svært at nå at samle op. Måske ikke også den retter sig, kan se, den ligger allerede 106 nu, og vi har været en tur nede i 102, da klokken var 9.04, så lad os se, hvor den ender. En anden aktie, der også er med i sådan en rundbarberingsøje med, det er jo Novozymes, de er blevet nedjusteret. Var det JP Morgan, der har fået nedjusteret kursmålet her til morgen? Så der var også nogen, der kastede nogle aktier ud fra morgenstunden af. Og det er jo, vi må bare erkende, det er tossetimen, så der kan komme nogle ting på udsalg, som måske, når man sådan kigger all in all på det langsigtet, jamen så måske man klør sig lidt i nakken og tænker, jamen hvorfor? Og det kan bare være nogen, der har tænkt, jamen nu vil jeg bare ud. Nu gider jeg ikke at være med i det her game og trykke på knappen. Og der er typisk udlandet nogle af de steder, hvor man ikke sidder sådan og fedt spiller eller et eller andet. Eller hvis man har en eller anden agenda, en order for en eller anden, nogle kunder, der siger, jamen vi skal ud, koste hvad det vil. Og så selvom man ikke rigtig må flushe sådan på børsen, så er der jo nogen, der lægger det ud og kaster sig ud på den måde. Og Persson, som du også er inde på, så er der altså bare meget stor forskel på, hvad det er for en stemning, man kommer ud med sådan en nedjustering i. Stemningen generelt set over hele verden er jo sur i disse tider. Desværre. Mm. Det er svært at finde gode aktier at investere i. De alle sammen, de falder nærmest, når jeg kigger op på skærmen. Ja, så VRO, de valgte ikke nødvendigvis lige den bedste tidspunkt at komme ud med sådan en nedjustering. Ikke desto mindre, så er de selvfølgelig nødt til at komme ud med den, når den ligger på bordet. Når den er der, så må de jo komme ud med den. Persson, Veloxys stiger til gengæld 15%. Der var en eller anden god meddelelse. Den har jeg ikke nået at få støv, men nu skal vi jo tale med en fremtidsforsker, så kan jeg jo lige stå med det ene øre der, så kan jeg lige suge forbi Veloxys og se, hvad det er. Hvad de har sagt af gode ting og sager. I går var det Onserox, der sagde en lidt positiv ting, så der er også nogle positive tendenser rundt omkring, så man skal ikke smide det hele ud. Lars Persson, et regnskab, der er landet her til morgen, det er fra et af de selskaber, som du holder øje med, Skistar. Ja. Hvad kom der ud af Sverige der? Jamen, det var jo et underskud, det var bare et lavere underskud end forventet, kan man sige, og de har en præbookning på 77%, og nu kan jeg ikke engang finde instrumentet, det var meget heldigt. Hvad hedder det nu? Så alt i alt, så i mine øjne, der går det lidt bedre, men det er jo en kedelig morgen, og den er også nede med 0,7, så helt i kan man sige, ånden som resten af markedet, så er markedet ikke helt tilfreds med det her, men altså en forbedring på driften og omsætningen og så videre, så alt i alt synes jeg jo, som jeg havde gået og drømt om, at det går den rigtige vej. De fik et underskud på 144 millioner mod 179 sidste år. Så, det lyder måske mærkeligt, at man kan stå og være sådan tilfreds med sådan et stort underskud, Lars Persson, men det handler jo selvfølgelig om, hvad forventningerne var, og hvordan det så ud tidligere. De er på vej i den rette retning, lyder det til, hvis jeg skal få ordene ud af min mund. Så det er det, der gør, at du holder fast i Skistar. Ja, og så er der også noget med sæsonsvingninger. De er meget afhængige af, altså ligesom vi så i gamle dage med Tivoli, hvis vi går helt tilbage fra Kaiser Jørgens tid derinde, så var det jo sådan, at Tivoli leverede deres første kvartalsregnskab, så var der minus, fordi man havde ikke noget drift fra januar til marts måned, og der gik man og hamrede og bankede og malede, og så åbnede man haven fra der i, det startede jo kom tidligere, men hvis vi bare tager i gamle dage 1. maj, og så begyndte først pengene at tjekke ind der, så det var tit i august måned, man kunne komme med en færre melding om, hvordan havde sæsonen sådan nogenlunde været, havde man haft fremgang eller så fremdeles. Nu kører Tivoli jo en helårsforretning mere eller mindre med koncertsal, der er åbnet osv. Og det giver jo, at man har ikke så store underskud, når man har det første kvartal. Og det er jo lidt det Skistar stadigvæk lider under, det er, jeg kan godt være, at vi er der lidt om sommeren og har lejet en hytte og sådan noget, men det er jo nu, at bookningen er størst med, at de har folk på løjberne osv. osv. Så det er nu, de har deres sæson, det er nu, de tjener deres penge. Og en præbookning på 77, jamen det vil så sige, at der er ikke så meget, at de skal sælge ud til billige priser. Det, de skriver om, det er, at påsken ligger lidt sent i år, men der kan de allerede stadig se, at der er gode bookninger, så folk går og drømmer om, at vinteren varer længe, og man kan stadigvæk stå på nogle svenske løjper, norske løjper, og lidt nede i alberne sent i påsken, så sådan det. Lars Persson, jeg får simpelthen lyst til at spørge dig om din analyse nu her direkte på live radio. Er den præget af, at du ejer aktien? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, om du sådan, om du fokuserer på det, der er de gode nyheder i sådan et regnskab, eller om du ligesom sætter dig i stand til at være objektiv og kan kigge på tallene sådan fuldstændig uden at være farvet af, at du rent faktisk har den. Jo, men altså, hvis det nu havde stået, at de kun havde haft 76 eller 75% bookning, og det var en nedgang, så skulle man jo have fokuseret på det. Altså, nu kan jeg jo fokusere på de positive ting. Jeg skal jo ikke stå og forsøge at finde et hår i suppen, når de selv kommer. Jo, det skal man jo egentlig, men der er jo, lige nu kan jeg ikke se nogen hår i suppen, kan man sige, fordi de selv er positive på, at der er kommet flere kunder, og man kan se, hvis man går ind på vejrprognoserne og kigger på Sverige, jamen så skal man ikke ret langt op i det svenske, så er der faktisk minusgrader. Og se på det, jamen så har du jo nemlig den cocktail, der gør, at du burde få en god sæson for dem. Men kommer der nu lige pludselig en varmebølge? Vi har jo ikke særlig meget frost, men kommer der nu pludselig en varmebølge, der gør, at alle løjperne tør, og de ikke har noget at sende folk ud på, jamen så er det jo skidt, og så må man jo overveje, hvad man skal gøre, ikke? Så det er det. Så du vil stadig være interesseret i skistar, selvom du ikke havde den allerede på din bog, så kunne du finde på at købe den ind her på de her niveauer? Ja, fordi den er jo faldet tilbage, og lige nu så er de jo i gang med at bygge en lufthavn, så de kan få endnu flere kunder ind fra Europa, simpelthen flyve nogle kunder op til dem, sådan så at man måske udvider, kan man sige, den base, det view, at man siger, jamen vi tager kunder for inden for måske 2 timer, eller 3 timer, eller 4 timers kørsel. Nu kan man måske også få nogen ned fra Hamburg, eller man kan få nogen ned fra Berlin, man får fløjet op, og så kan de stå på ski deroppe, ikke? I stedet for, at de skal ligge og køre op igennem hele Sverige. Så det er jo også det positive, man prøver at tiltrække nogle flere kunder. Sådan, Lars Persson. Det er dagen derpå på finansmarkederne. Fedt, man kom ud med sin rentemelding i går, renten blev sat op. Men hvad Jerome Powell han i øvrigt sagde, det skal vi nu høre Frederik Engholm om. Godmorgen og velkommen til dig, Frederik. Tak skal du have. Chefstrateg i Nykredit, Frederik. Markederne blev i den grad spoofet af den her udmelding fra Fed, på trods af, at den vel egentlig var ventet. Det var vel ventet, at han ville sætte renten op, selvom ja, det måske skred sådan lidt til sidst. Hvad var det, han sagde, der gjorde markederne så nervøse, som vi så i går? Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvad markederne har forventet på forhånd, fordi der er ikke nogen tvivl om, at Federal Reserve i det statement, de sender ud, prøver at sende signal til markedet om, at de er opmærksomme på den situation, der er i markederne. De skruer lidt ned på deres forventninger til renteforholdelserne næste år fra 3 til 2. De laver lidt om i deres wording, så de siger nu, at de ser, at der er et behov for nogle yderligere forholdelser, hvor de tidligere sagde, at der var behov for yderligere forholdelser. Og i det hele taget, så anerkender de også, at man skal holde ekstra øje på globale forhold. Det er klart, at vi har set noget vækstsvaghed i Europa og Kina, og i øvrigt på de finansielle markeder og deres påvirkning af væksten. Så de tager nogle af de bekymringer, markedet har alvorligt, men der er vel i markedet overordnet set en bekymring om, at det ikke fylder nok i deres tankegang, og at de ser for meget på de økonomiske forhold og for lidt på de finansielle forhold. Jeg tror, det er det, der gør, at markedet reagerer så kraftigt, som det er. Jeg synes personligt, det er en overreaktion. Jeg synes, at det er naivt at forvente, at Federal Reserve skal komme fra i september og have sagt, at de forventede 3 forholdelser, og en i 19 og en yderligere i 2020, og så til, at de næsten ikke ville hæve renterne mere, fordi økonomien har altså ikke ændret sig særlig meget, bare fordi der har været noget stress på de finansielle markeder. Men det er deri bekymringen bunder, og man må også bare sige, at der er en generel stramning af de finansielle vilkår. Vi ser aktiemarkedet sælge af, men vi ser jo også, at kreditspænd, altså renten på virksomhedsobligationer, stiger ret kraftigt, og det bliver sværere at udstede den for virksomhederne. Og det er jo sådan en effekt, der på sigt kan betyde noget for økonomien, for det kan gøre det sværere for virksomhederne at finansiere sig selv, og måske føre til, at man ikke laver de investeringer, man ellers havde tænkt sig. Og det tror jeg, markedet er bange for og fokuseret på, at Fed ikke tager nok med ind i deres overvejelser. Okay. Men Frederik, de balancerer vel også på en ret tynd linje derovre i Fed, fordi hvis nu de ikke havde gjort noget, så var markederne vil blive endnu mere nervøse, for det havde været sådan et signal om, at det går relativt skidt i økonomien. Så der var ligesom ikke rigtig nogen vindervej, i hvert fald for aktiemarkedet, i de udmeldinger, vi skulle se i går. Nej, jeg ved heller ikke, og jeg synes, de markeder, vi ser lige nu, og specielt har set de sidste par uger, der har der været nogle sjove dage, knap så sjove, hvis man har været investeret i aktiemarkedet, men nogle underlige dage, hvor markedet har reageret meget kraftigt på nogle lidt små ting, og det virker så meget som om, at der er en ekstremt stor sådan positioneringskamp. Der er nogen, der har behov for at lægge noget kraftigt om, eller reagere meget kraftigt på meget små signaler. Så det er et meget skrøbeligt marked, og måske også derfor en lidt meget voldsom reaktion. Altså, vi får et fald i hele 3% efter Federal Reserves møde. Det bliver så, fordi vi var oppe i forvejen, så ender dagen med at være lidt mindre grim og kunne vise et fald på cirka 2% i amerikanske aktier. Men det er en meget, meget, meget voldsom reaktion, synes jeg, på noget, der hvis man havde læst de fleste økonomers kommentarer til, hvad kunne man forvente af det her, så var det stort set det, de leverede. En lidt opblødning af deres tekst, en lidt lavere forventning til renteforholdelserne næste år, og så nogle signaler, der indikerer, ja, vi ser godt, hvad der sker i markederne, men vi vil heller ikke lade os diktere af markederne. Frederik Engholm, så synes jeg også, at det kom ud fra Jerome Powell, at de skal til at trappe beholdningen af obligationer ned, altså den her gigantiske beholdning, som de har ved deres balance. Hvad kommer det til at betyde for aktiemarkederne fremad? Ja, jeg vil sige, det gør de allerede. Det, han sagde på det punkt, det var faktisk, at den del faktisk kører på autopilot. Så det, der er sket siden det møde i september 2017, hvor de ikke hævede renten ud af de sidste 8, ellers har de gjort det hver eneste kvartal. Der startede de i gang den her balancereduktion, og lige så stille skalerede den op fra 10 milliarder om måneden til 50 milliarder om måneden, og det er der, hvor de er nu. Hvis ellers der løber så mange obligationer ud, altså så lader de dem løbe ud, når de løber ud, op til det beløb. Og ellers, så, hvis der løber mere ud, så køber de nogle flere for at balancere det. Men der nåede de i fjerde kvartal full speed, så nu kan der løbe op til 50 milliarder af balancen om måneden. Mm. Og det han sagde, det var bare den udvikling, den er egentlig på autopilot herfra. Den kommer til at køre sig selv. Den har vi ikke tænkt os at pille ved, så den har vi ikke tænkt os at bruge som et policy-instrument. Så det betyder jo, at QE, kan man sige, bliver til QT, altså quantitative tightening, i stedet for. Og dermed, at de nedbringer balancen med sådan i underkanten, fordi det er ikke sikkert, at der lever lige mange obligationer ud hver måned, men i underkanten af 600 milliarder om året. Det er også et stort tal. Og effekten af det, ja, den er også uvis. Og det er vel noget af det, ængstelsen også beror på, at vi ved ikke præcis, hvordan. Vi vidste ikke, hvordan QE virkede. Vi ved heller ikke, hvordan det virker, når vi fjerner det igen. Og når vi så kombinerer det med nogle andre forhold, så bliver det hele selvfølgelig sværere at vide præcis, hvordan det virker på økonomien. Det er også en af grundene til, at vi har sagt så mange gange, at den finanspolitiske kæmpe lempelse, som Trump lagde oven i alt det her, den gør det endnu sværere for Fed, fordi den har lige så stille ringere og ringere effekt, som vi kommer igennem 19 og er helt færdig med at have effekt, når vi kommer ind i 2020. Og det betyder, at Fed vil oven i købet til højde for endnu en ting, der ligesom har påvirket væksten positivt, men holder op med at virke. Så de har altså for mig at se et meget mere, kan man sige, sådan usikkert rum at råde i, fordi de dels har nogle programmer, de ikke helt ved, hvordan virker, som de gerne vil aftrappe, og dels har det her ekstra forvirringselement fra Trumps politik på et tidspunkt, hvor der overhovedet ikke var brug for at gøre de ting. Mm. Har Trump overhovedet været ude og tweete noget, Frederik? Jeg har ikke lige fået kigget her til morgen. Jeg har faktisk ikke set, om han har sagt noget til det her. Det ville undre mig, hvis han ikke havde gjort det, men jeg har ikke lige set noget fra ham, da jeg kiggede Twitter igennem. Men han var jo ude allerede på forhånd at sige, hvor meget det hele var deres skyld. Man må jo ikke tage fejl af, at mange af de bekymringer, der er lige nu, de beror til dels også i hvert fald og startede vel i vidt omfang med bekymringer for den handelskrig, han selv har været bagmand for. Så helt ansvarsløs er han nok ikke. Men der er ikke nogen tvivl om, at det generer ham meget kraftigt, og i vores optik kan det faktisk være et element i løsningen af handelskrigen, at amerikanske aktier klarer sig så dårligt, som de gør, for det generer ham tydeligvis, at det er tilfældet. Det ødelægger hans historie om, hvor fantastisk han har været, og hvor klart et billede det er, at vi får hele tiden får nye rekorder. Og derfor så tror jeg faktisk, det kan bidrage til, at han har en mere forsonlig tone over for Kina i det her spørgsmål. Okay, så han bliver simpelthen presset til at køre lidt mere på i forhold til at lande en fornuftig løsning med Kina, det du siger. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at på et tidspunkt, hvor vi havde et af de værste niveauer på aktiemarkedet i november måned, det var der, hvor han greb telefonen og ringede til sig og spurgte, om ikke de skulle mødes i forbindelse med det her G20-møde et par uger senere. Det var præcis efter, markedet endnu en gang havde sat sig, havde lavet et af de her mini-korrektioner i den lidt større korrektion og fundet en ny bund. Og det var, tror jeg, medvirkende til, at han reagerede. Så jeg er helt overbevist om, at det påvirker ham. Okay. Frederik Engholm, en af de ting, der undrede mig i alt den debat, der var op til rentemødet i går, det er, at nu kom renten altså op på 2,5%, og der var rigtig mange aktieinvestorer, som synes, at det er noget værre hø, og vi skal have lavere renter, og vi skal have gratis penge og alt det her. Men økonomien er jo stærk. Hvis en økonomi ikke kan tåle en rente på 2,5%, altså hvor stærk er den så lige? Ja, men det er jeg helt enig med dig i, at man kan sige, det som Federal Reserve selv har sagt, og det er der selvfølgelig også usikkerhed om, det er jo, at vi nærmer os den nedre grænse for det, vi vil kalde en normal eller en neutral rente. Og en neutral rente er der, hvor vi ikke længere stimulerer økonomien. Og man kan sige, en økonomi, der er 10 år inde i sit opsving, godt nok efter en meget tung og voldsom finanskrise, men 10 år inde i sit opsving, burde nu nok kunne holde til, at renterne kommer på det, vi kalder et neutralt niveau. Det, man jo faktisk normalt skal opleve i den sidste del af opsvinget, det er, at renterne er kommet på et niveau, der er direkte restriktivt, altså en stram pengepolitik, som prøver at holde låget tæt på økonomien, sådan at den ikke koger over. Og så man kan sige, at jeg er helt enig med dig. Altså, det ville være overraskende, hvis det allerede var nu økonomien knækket, men det, man må holde sig for øje, det er jo også, at vi har haft nogle finansielle markeder, der har priset sig efter en historie, der handlede om, at vi havde en meget kraftig likviditet via alle de her QE-programmer verden over. Vi havde nogle meget lave renter, og dermed havde en prisfastsættelse, der var mere aggressiv. Når man ruller det tilbage, så risikerer man også, at det kan give nogle finansielle stød, som kan være nok til at bringe dele af økonomien ud af balance. Jeg nævnte også kreditmarkederne før. Der har der også været en meget aggressiv i en periode, i hvert fald prisfastsættelse. Der har ændret sig voldsomt i løbet af i år, men det har altså også en effekt over i realøkonomien. Og det er vel det, der har været bekymring blandt mange hele tiden for de her QE-programmer, at når man rullede dem tilbage, så risikerede man, at alle de penge, der var drønet ind i aktiemarkedet, hvis de skal, og kreditmarkedet, hvis de skulle drøne ud igen, så kan det faktisk godt være, at det får en reel effekt på økonomien, fordi det giver så meget støj på de finansielle markeder. Mm. Frederik, lige her til sidst, inden vi slipper dig, har I ændret jeres syn på, hvordan at, I ser aktiemarkedet i 2019 nu, hvor de jo altså ser ud til at kun at komme med to renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank? Ja, vi tror faktisk stadigvæk, at den første halvdel af året kan blive relativt pæn. Det, vi sidder og venter på, og det, der skal til for at opleve det, det er, at vi skal have nedbragt nogle af de politiske risici. Jeg synes faktisk, det går i den rigtige retning der. Italien fylder lidt mindre, Brexit ser stadig svært ud, men handelskrigen ser også lidt bedre ud. Og så skal vi have data, de økonomiske data, til at stabilisere sig og på sigt også vende lidt opad. Og det halter stadigvæk i Europa. Kina har vi på nogle punkter lidt bedre signaler. I USA har vi ikke behov for det, for de ser super stærke ud. Men hvis det sker, så tror vi faktisk, at Fed kommer til at hæve mere end de to gange, vi indtil videre snakker om, for vi tror, det kommer til at generere et inflationspres, der er højere. Og i den sidste del af året tror vi, det knækker markedet igen. Men vi tror, at første halvår kan blive relativt positivt på aktiemarkedet, men andet halvår til gengæld blive måske endnu mere grimt, end de sidste par måneder har været faktisk. Så er I ligefrem ude at skrue op for jeres aktieeksponering lige her på kort sigt? Vi har ikke skruet op for aktierne endnu. Vi har skruet op for risiko nogle andre steder. Så sent som for en uge siden købte vi nogle flere, det man kalder high yield, virksomhedsobligationer, som et billede på, at vi tager noget mere risiko i virksomhedsobligationsuniverset. Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Selv tak. Så vidt altså herr Engholm om Fed udmeldinger i går, hvor de jo altså satte renten op og totalt skræmte markedet, Lars Persson, til stor overraskelse. I hvert fald for mig, at det skulle skræmmes så meget. Mm. Hvad tænkte du, da du sad og så den her udmelding i går aftes? Jamen altså, først så tænkte man, det var jo som det skulle have været, og markedet startede også med en lille bløb op, og så tog det jo ellers, så mistede det ligesom... Grunden var lige ved at sige, hvad det med simpelthen grundsituationen og røg fuldstændig gennem gulvbrædderne, så lidt ligesom sådan en faldlem, man ser i de gamle cowboyfilm, når nogen bliver hængt, eller andre film der, hvor folk bliver hængt, så det forsvandt under en, og nu må vi så se, hvad markedet forventer og deltagerne. Nogen mener, så det får ikke dig til at tænke, jeg er nødt til at lave om på min portefølje, eller jeg er nødt til at gøre noget andet i min private aktieskuffe? Jeg har jo reduceret lidt herinde, og man kan altid ærge sig over, at man ikke har reduceret noget mere, kan man sige. Men sådan er livet. Jeg tænker, at jeg vil se, om de her niveauer holder. Ellers så må vi jo reducere yderligere. Der er nogle aktier, som man måske... snille godt kunne sige, men den kommer alligevel aldrig helt derop, i hvert fald ikke på kort tid. Altså, jeg har jo stadigvæk den her African Oil, den kunne jo starte med at sælge over 50% nede, så der er lang vej hjem, kan man sige, så det er måske sjovere at gå ud og investere i aktien, når nu olien på et eller andet tidspunkt begynder at stige. Den har jo også det rigtig svært i øjeblikket, så få 100% på den på det tidspunkt, eller 30 eller 40, men du vil stadigvæk ikke, selvom den så steg 30-40%, så vil du stadigvæk ikke komme op til din indgangsniveau, så det er jo sådan nogle ting, man skal sidde og overveje, og nu er det jo netop, at man skal sige, jamen er der noget, man skal sælge, fordi at man skal have noget skattemodregning, eller hvad er det, vi skal gøre nu her, ikke? Så ja. Du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Det er dagen derpå, men vi skal ikke kigge tilbage. Vi skal sådan set til at kigge frem, fordi vi skal prøve at finde ud af, hvad der er for nogle tendenser, som kommer til at præge 2019. Og det gør vi ved at tale med Jesper Bo Jensen fra Fremforsk lige om et øjeblik. Du kan også blande dig i debatten. Du kan være med her i studiet. Du kan skrive til os med spørgsmål og kommentarer. De er meget velkommen. Det foregår på sms'en. Nummeret er 2024. Undskyld, det er det ikke. Det er 42 600 24/7, altså 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Det er mennesker, der er den usikre faktor i fremtiden. Alt det andet herunder den teknologiske udvikling, det har vi nogenlunde tjek på inden for de nærmeste 10-25 år. Godmorgen og velkommen til Jesper Bo Jensen. Har vi Jesper Bo Jensen med på telefonen? Nej, ikke ligefrem. Nå, det var meget ærgerligt. Det er hans ord. Det er ikke nogen ord, jeg selv har fundet på. Lars Persson, Jesper Bo Jensen, som jo altså er fremtidsforsker hos Fremforsk, han sidder altså og kigger lige præcis på teknologisk udvikling, og han siger, det er altså menneskerne, der altid er den usikre fremtid, eller den usikre faktor, når vi skal prøve at finde ud af, hvad der sker derude. Og sådan er det vel sådan set også på aktiemarkedet her, Pearson. Selskaberne kan komme ud med nok så fine strategier og forventninger og budgetter og alt muligt andet, men i sidste ende så er det jo lederne og medarbejderne, der skal føre det ud i livet, og det er jo dem, der så ender med at være den usikre faktor. Ja, og så kommer der også perioder, hvor at noget ikke er hot. Altså, nu har vi set for eksempel fragtraterne stige rigtig meget, men mange af bliver inden for tank, men tankskibene, kan man sige, aktierne, de ligger sådan forholdsvis stille. Der har i hvert fald lige været frontline, der måske er løbet pænt op, men sådan en som Torm har stået stille, og Norden har også sådan forholdsvis stået stille. Så altså, ja, det er jo hvad er der også hot for tiden? Vi har jo set det et par gange, at nogle aktier er kørt voldsomt op, og jeg har jo man har nærmest lavet sådan en lille miniboble i nogle af de aktier, man har stået og set. Ambu er jo et godt eksempel, der hen over sommeren jo kørte op i astronomiske niveauer, og så faldt den voldsomt tilbage, og nu ser det måske, ja, i hvert fald min optik ser det ud, som om den har fundet noget støtte i den niveau omkring de der 150, nu ligger den lige 148 i øjeblikket, men 160. Så altså, Der kommer sådan nogle perioder, hvor det hele går en lille smule amok i den ene eller den anden retning, og det er jo der, hvor man skal bevare det kolde overblik og ligesom huske, at alting var ikke ved. Vi har også set det med Bitcoin og alle de her sjove kryptovalutaer, hvor at folk stod og sagde, jamen det kan komme i 100.000, og i dag ligger Bitcoin jo, ja, jeg følger det ikke engang, og der er overhovedet ikke nogen, der taler om det. I hvert fald ikke sådan... Det er ikke meget, man hører om det. Nej, det er i hvert fald blevet lukket lidt ned. Det kan godt være, at der er et marked, og det kan også godt være, at der er nogen, der handler med det og kigger på det til daglig, men det er blevet færre. Mm. Til gengæld er det her blockchain, som jo styrer teknologien bag, det er der rigtig mange, der er interesseret i at arbejde videre med og kan se en hel masse gode idéer. Så noget godt er der jo kommet ud af hele den her boble, kan man sige. Så, yes. Så sådan det. Der var du, Jesper. Tak fordi, at du gad at tage telefonen, havde jeg sagt. Jeg er sikker på, at det ikke var uvilje. Jesper, jeg var så frisk at være inde på din hjemmeside og simpelthen flå et citat ud fra den, der handler om, at det lige præcis er mennesker, der er en usikker faktor, når vi skal kigge på fremtiden, mens teknologien har vi sådan set meget godt styr på. Du er jo fremtidsforsker, og det har du været i 35 år. Lad mig bare lige starte med at høre, hvordan har fremtiden egentlig udviklet sig? Har den udviklet sig, ligesom du havde forudset, da du startede der for 35 år siden? Altså, jeg kan huske, at det er så ikke helt 35 år siden. Det er lang tid siden. Da i starten af 90'erne havde jeg en slide, hvorpå der var et billede fra et amerikansk ugeblad fra 1950'erne med storskærmen på, og en mand, der lige havde parkeret sin helikopter op på taget og var gået ned og hilst på resten af familien. Og der var DNA-frugter og alle mulige andre produkter, som tydeligvis var fremtiden. Og han talte med en computer, der sad inde i vejen. Det kunne være Siri, der sad der, eller en anden. Mm. Så mange af de der ting har han faktisk på plads. Men det, der slog mig ved det der billede, det er, at han kommer hjem og hilser på sin hjemmegående kone. Okay. Eller hustru. Mm. Og den fik de bare overhovedet ikke med det i 50'erne. Så det er de der mennesker, der er en usikre faktor, og det er det, vi gør, der ændrer tingene. Okay. Og når vi snakker teknologi, så er der ikke så meget, der har forbavset mig. Nogle gange måske med hensyn til hurtigheden, at det går lidt langsommere, end vi egentlig regner med, når vi lige ser produktet. Men på den menneskelige side, så synes jeg for eksempel den der meget kraftig indsnævring af, hvad der er normalt, har forvavset mig en del gennem årene. Jeg er så gammel, at jeg kan huske 80'erne, hvor stort set alt var tilladt. Mm-hmm. Og det at være normalt, det var unormalt. Og i dag er det lige omvendt hele vejen igennem. Og det har jeg så lært en hel del af undervejs. Jamen, hvad gør det for vores samfund? Lad os bare lige tage den, Jesper, fordi det handler jo om, hvordan vores samfund kommer til at udvikle sig, og ja, ret beset, hvad vi så skal investere i på den baggrund. Men hvad gør det ved vores samfund, at vi gerne alle sammen vil være normale? Jamen, det gør blandt andet, jeg hørte lige før kommentaren til Feds renteforhold i går og forudsigelse for næste år, om hvad de vil gøre. Og at det gør, at markeder forventer noget, der er meget, meget snævert i forhold til, hvad der ellers kunne ske. Altså, man reagerer på ting, som er marginale, i stedet for at reagere på ting, der faktisk gør en forskel. Mm. Og det er jo noget af det, der påvirker vores liv. Jeg tror så til gengæld, at når vi er 10-15 år fremme, så er det normalt blevet noget videre, og rammerne er blevet større. Så kan vi se på de unge generationer, der er på vej ind. Mm. De tænker på en anden måde. Ja, det gør de helt klart. Mm. Okay. En god kollega har lige skrevet en meget fin bog om de 7 generationer, der er i Danmark i dag. Og når hun skriver om generation Y og Z og dem, der er født efter år 2000, så er det meget tydeligt, at de har en meget bredere syn på verden og mennesker, og den måde, de kan opføre os på. der er håb forude for os andre også, Jesper på Jensen. Jesper, lad os bare lige starte et andet sted. Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan noget af det, der ligesom er fundamentet for alt, hvad vi jo egentlig render rundt og laver. Det er sådan vores måde at opdrive energi på og bruge energi på. Hvordan kommer energiformer til at udvikle sig her i de kommende år? Jamen, når vi kigger lidt længere frem, og det er meget godt en gang mellem for forretningen på det, der foregår, så er energi på vej til at blive billigt. Eller som jeg nogle gange formulerer, det er næsten på vej til at blive gratis, når vi når hen omkring år 2050-60 stykker. Fordi vi ser, at produktion af energi med de nye bæredygtige former, som for eksempel solpaneler, falder meget kraftigt i pris. Batterierne falder meget kraftigt i pris. Så vi kan allerede nu se den verden, hvor det kan altså gøre at opbevare elektricitet til den tidspunkt, hvor vi har brug for den på, og producere den meget billigt på de flader, der er taget over os i samfundet til at producere sådan noget på. Og det er meget afgørende, fordi rigtig meget geopolitik og rigtig meget økonomi har været bygget omkring energipriserne igennem rigtig mange år siden energikriserne i 70'erne. Så kan vi simpelthen forestille os, at der bliver mere fred på den front? Der bliver i hvert fald mindre krise om på det område. Mm. Altså, jeg siger det på den måde, at geopolitikken går ud af energien i løbet af de næste 10-15 år. Og man kan sådan set allerede se det fra amerikanerne. Når Trump nu twitter, at han er på vej ud og fortæller, at amerikanerne er på vej ud af Syrien, så er det blandt andet, fordi den amerikanske geopolitiske interesse i olieproduktion i Mellemøsten er faldende. Fordi USA selv producerer, fordi energien er ved at blive omstillet. Mm. Og hvis vi kigger ned i direkte ned i virksomhederne, Jesper Bo Jensen, så er det jo en gevaldig omkostning, når de skal bruge energi, så den kan altså nærmest se ud til at gå mod nul, måske endda ligefrem forsvinde, eller hvad tænker du? Den går langt ned. Altså ligesom man kan se, det er gået med rigtig mange andre teknologiske ting, så bliver prisen en mindre faktor på længere sigt. Men snakker vi 2-3-4 år frem, og det gør vi jo, når vi snakker aktieinvesteringer, så er vi inde i den sædvanlige forløb, at olieprisen stiger, når vi har fået den tilstrækkeligt langt ned, og så på et eller andet tidspunkt, fordi man får nogle producenter klemt ud, og på et eller andet tidspunkt, og det kunne så være nu, eller i løbet af næste år, så falder den temmelig dramatisk igen, og den er allerede faldet, og der er nok nogle flere fald foran, inden den igen kan vende dernede, hvor det bliver for dyrt for de marginale producenter at producere olie, og derfor står de her markeder, der suppleres. Okay. Så stiger priserne igen. Men det er altså ikke noget, vi sådan lige kan regne med på den korte bane, at det kommer til at ændre det helt store. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er jo, når vi står og laver analyser på aktieselskaber, så kigger vi jo på den ligesom med vores fortid og vores forforståelse. Det er jo ligesom grundlaget for, hvordan vi kan kigge ind i selskaberne. Men hvis nu den ændrer sig relativt hurtigt, altså hvis energipriserne for eksempel går mod 0, som du siger, inden for 10-15, hvad vil jeg i år, så skal vi måske også til at helt ændre den måde, vi kigger på virksomheder på. Det er helt klart. Den måde, man evaluerer virksomheder på, tager som regel kun højde for fremtidige indtjeningspotentialer og hvad man forventer i den der forbindelse. Og man forholder sig meget til kunderne, men ikke så meget til, hvilke råstoffer, produkter og sådan noget, der skal indgå i det. Og det har altså ret stor betydning. Mm. Fordi vi har vendet os til, at råstoffer er dyre, og de bliver ved med at stige i pris. Og når vi så får nogle fænomener, der går den anden vej, så har vi svært ved at reagere på den. Fordi energi, der er råstoffet ikke så vigtigt. Det er selve energien, der er vigtigt. Mm. Ja, det vil vi egentlig også kunne fokusere på nogle andre områder. Kontorlokaler, for eksempel, bare for at tage et andet investeringsområde, har jo en bestemt pris, og man forventer en bestemt mangel på den, og man kan se, at man koncentrerer sig om de større byer. Men nu har vi så lige fået tendensen til, at faktisk flere og flere mennesker arbejder på afstand, fordi nu er teknologien moden nok til, at det opleves som at sidde på kontoret. Og det betyder, at belastningen på kontorlokalerne på længere sigt vil blive mindre. Mm. Og det kan få ret stor betydning for ejendomspriserne på sådan nogle bygninger i de rigtig store byer, som Paris, London, New York og i Silicon Valley og andre steder. Så det skal man ikke investere ind i? De kommer til at falde? Det kunne man godt investere ind i, men man skal vide, hvad man gør. Hvad er for nogle ting? Og det kunne for eksempel være, at man skulle finde ud af, hvem der havde et koncept for at indrette hjemmearbejdspladser ordentligt og tage sig af de mennesker, der ikke havde lyst til at pendle frem og tilbage den eneste dag og pleje dem. Okay. Jesper Bo Jensen, nu var vi ganske kort indledningsvis omkring det her med den teknologiske udvikling, som du altså siger, at det sådan er relativt let at se, hvad der kommer til at ske i årene fremover. Hvad er det så, der kommer til at ske? Jamen, for det første er der en kæmpe omstilling i forhold til IT og alt det, vi er i gang med derinde for. Og det betyder, at vi får den digitaliserede produktion, vi får robotproduktion, vi får artificial intelligence. Alt det er integreret i vores måde at producere på i de kommende år. Og det ændrer på en hel masse forhold i samfundet samtidig. Vi ved ikke præcist, om det er den ene eller den anden måned, eller den ene eller anden år, hvor det slår igennem. Det kan man simpelthen ikke forudsige. Men vi kan se, at når vi peger 5 år frem og 10 år frem, så er investeringsbanerne, så de har lagt sig ret. Der er nogen, der er hurtigere end andre, men det går altså den vej på stort set alle fronter. Mm-hmm. Lars Persson og jeg, hvis du sådan har fablet lidt om her i indledningsvis i programmet, om man sådan kunne forudse, hvad der bliver sådan den næste dims, den der dims, som vi alle sammen ikke vidste, at vi stod og manglede. Kan du komme med nogle bud i den retning? Det der killer product der, jamen, det ville alle gerne kunne, og smartphone var en af dem, og det bliver ikke det selv talende køleskab, eller alle de der ting, som har været fremvindet mellem. Det jeg ser for mig, der er en af killer-applikationerne fremover, det er sådan set noget, vi allerede har. Det er inden den der blockchain-teknologi, der kommer til at ændre afgørende på, hvordan vi sælger og laver kontrakter med hinanden. Mm. Og et af produkterne er her allerede. Kommer man ind på det franske forsikringsselskab AXA's hjemmeside, så har de faktisk lavet et produkt, hvor man kan forsikre sig mod flyforsinkelser. Og det har jeg lige prøvet, og det er vi jo glade for at skrive ind, så det tager 2 år, inden vi får penge, eller hvad nu er, vi har ret til. Men her er det ved hjælp af blockchain-teknologi koblet sådan op, så erstatningen går ind på din konto på det tidspunkt, hvor flyet er i gaten og er forsinket med mere end 2 timer. Okay. Det er det, og det ændrer jo simpelthen på måden, man ser sådan noget på. At man kan finde på at tegne sådan en forsikring en time inden man tager afsted. Fordi, det kunne da egentlig godt, når jeg lige prøver at se ud, som om det kommer til at ske et eller andet. Så tager jeg den ud, og så har jeg dermed i og for sig lavet et vedmål med forsikringsselskab om, hvad der kommer til at ske. Og så er effektueringen, den sker helt automatisk bagefter. Man skal ikke i gang med at skrive på fransk eller engelsk eller tysk, eller hvad det nu skal gøre til lidt. Men er det egentlig, det er jo sjovt nok, at og fair nok, at vi kan klage over, at vi ikke kommer til tiden, men der er vi jo ude i et sted, hvor man kan sige, der spiller naturen jo altså mod forsikringsselskabet. Altså lige pludselig kan der jo komme en storm, der kan jo ske et eller andet, flyet kan punktere. Så spørgsmålet er vel egentlig, altså nu er det jo igen, sætter jeg lidt på spidsen, så gambler vi jo her, for siger, at jeg er helt sikker på, men det er jo egentlig lidt sjovt, fordi vi kan jo gamble lige pludselig om mange ting, sådan, men jeg ved, at det her flyselskab, det er notorisk dårligt til at komme til tiden. Altså, så kan man jo godt som kunde, altså, sidde nærmest. Men det ved de allerede. Ja. Jeg har prøvet den af, og der kan du se, at tager du den med EGPR eller med Aeroflot, så er den det, du skal betale for at få den erstatning, det er betydeligt højere, hvis du tager SAS eller Lufthansa. Men der, hvor blockchain-teknologien er vigtig, det er i forhold til, at man kan lave kontrakter som blockchain-teknologi. Og det vil sige, at alt det besvær virksomheder har med at slås med hinanden om at diskutere om kontrakterne er opfyldt, levering til tiden, alt sådan noget, det bliver et spørgsmål, der automatisk træder i kraft. Og dermed er incitamentet til at snyde, det går væk. Men incitamentet til at opfylde en kontrakt og få en god rating, det bliver langt, langt højere. Og det betyder, at ting vil glide meget nemmere i vores økonomi. Ja. Og det er en af de ting, man siger, at den digitale teknologi er allervigtigst at gøre. Det er at få alle de overgange, der er imellem forskellige led i økonomien, til at fungere langt bedre. Ja, det lyder altså meget besnærende, Jesper Bo Jensen. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det jo også ændrer på den måde, vi sådan set er sammen på som mennesker. Altså, det ændrer vores samfund fuldstændig. Prøv at se, hvordan at de sociale medier har ændret rigtig meget om, hvordan vi egentlig interagerer, og nu var du selv inde på, at der kan være nogen, der føler sig hurtigere krænket og et eller andet. Altså, det kan også være noget med, at vi bruger de her sociale medier på en helt anden måde, end vi har været vant til i for eksempel min opvækst, der eksisterede den slags ikke, så der måtte man ligesom tale med folk. Hvordan ser du, at de her nye teknologier så kommer til at ændre samfundene, altså menneskene iblandt? Jamen det vi kan se er, at rigtig meget af det, som skal produceres, bliver automatiseret. Det vil sige, at det, der bliver tilbage for os at lave som mennesker, det bliver langt hen ad vejen noget, der handler om menneskelige relationer. Så indirekte betyder digitaliseringen faktisk, at de menneskelige relationer bliver udbygget og forstærket, fordi det er der, hvor man kan skabe værdi i forhold til kunder, i forhold til dem, man handler med, leverandører og alt muligt andet. Så der bliver mindre, der skal foregå der, hvor der produceres, og mennesker skal være involveret. Mm. Og mindre der er sagsbehandling og alle mulige andre ting som rutiner, men meget mere, der handler om, hvad er anderledes her, og hvordan taler vi så med mennesker om det. Så de sociale mediers udvikling er kun parallelt til, at vi får mere og mere socialt med hinanden at gøre på. Ja, det lyder jo lidt spøjst. Nu kan man jo sige, at de sociale medier, mange af dem i hvert fald, har fået nogle gevaldige hug på aktiemarkederne her på det seneste. Tech har i det hele taget været slemt at være investeret i 2018. Er det en udvikling, du forestiller dig, der kommer til at fortsætte? Altså, det handler jo basically om, at de måske ikke passer godt nok på vores data, så er de steget for hurtigt? Er de kommet for hurtigt ud i verden og blevet en del af vores liv, uden at vi egentlig var i stand til at håndtere dem i de her samfund? Og hvordan ser du udviklingen for de her tech-selskaber? Altså, jeg ser dem sådan set på den generelle front stadigvæk positivt, men indeværende år har ikke været for godt, men der har været en del år værre. Det er også en anden måde at se det på. Derfor behøver de jo ikke at stige til himlen næste år af den grund. Men når jeg kigger længere frem, så er der ingen tvivl om, at tech-udviklingen kommer til at præge vores samfund også i årene fremover. Og det gør den, fordi de har ændret noget grundlæggende i den måde, vi agerer på. Men jeg som aktie, investor, kan man jo se, at de nok har været lidt hurtigere op i sko, og man har sat sig på, at det var det helt store. Og derfor kan fald godt blive lidt drastisk for dem, der sådan set har været overindstedet i løbet af foråret og i løbet af sidste efterår. Det er klart. Mm. Jesper Buhl Jensen, lad os hoppe fra tech-industrien over i byggeindustrien. Den ved jeg også, du har nogle meninger om, hvordan den kommer til at udvikle sig fremover. Hvad er det? Ja, altså det, der er ved at ske med byggeriet, det er, at vi nok nu kan se frem til, at der sker et produktivitetsløft for alvor verden over på byggeri. Det er nemlig ikke sket. Det er nemlig ikke noget, der er foregået. Faktisk siden 1960'erne, der har det stort set været nul i produktivitetsudviklingen inden for byggeri. Selvom man da godt kan sige, at bygningerne måske er bedre i dag, end de var dengang. Men med robotter, der selv kan deltage i byggeprocessen med 3D-print af bygninger, som er ved at gøre sig gældende og blive, i hvert fald i forhold til råhusen, en relevant måde at gøre det på. Og i forhold til automatisering af logistikken og levering til tiden på byggepladsen, der får vi lige pludselig en byggeplads til at begynde at ligne en fabrik, hvor vi har haft på fabriksområdet kæmpe produktivitetslinjer igennem rigtig, rigtig mange år. Og det betyder, at vi vil se bygninger blive billigere fremover. I hvert fald relativt set at opføre. Og det vil også komme til at påvirke en hel del. Altså noget af grunden til, at grundpriser har kunne være så høje igennem rigtig mange år, det er sandsynligvis, at selve bygningen har været dyre igen. I hvert fald, når vi ikke snakker om prime beliggenhed inden det indre New York på Manhattan eller sådan noget, eller i det indre København, så har grundpriserne landet fuldt, at det er dyrt at opføre en bygning på det. Og hvis bygningerne holder op med at stige pris, så vil det også et eller andet sted påvirke grundpriserne på længere sigt. Men kan byggeindustrien blive ved med at overhovedet tjene penge, så? Altså, byggeindustrien har jo det problem, at lige nu, der har vi haft opsving i nogle år. Og så plejer vi at nå dertil i opsvingen, hvor byggefirmaerne ikke kan tjene penge længere. Mm-hmm. Det er en anden mekanisme, der gør sig gældende her. Det er det med, at man går ud og byder på et projekt, og når man så skal tage underleverandørerne ind, så er deres leverance stedet i pris i forhold til det bud, man har givet. Og det har vist sig gang på gang, at entreprenørfirmaer og de store byggekoncerner, de skal tjene penge fra lidt før vi når bunden af nedtur, og så til midt to tredjedel op og opsvinget. Og derefter, så begynder de faktisk at klare sig relativt dårligt. Mm. Indtil der igen er kriser, det er gået godt med mig. Ja, men det bringer os så til næste spørgsmål. Er vi tæt på, at vi skal i gang med en nedtur, Jesper Buhl Jensen? Det er noget, vi står og gætter på nærmest daglig basis her i Millionærklubben. Jeg ved ikke, om du har et bud på, hvor vi er i den der cyklus? Altså, mit bud er sådan set lidt, at det kan godt være, at vi er kommet over toppen, men at det ikke går hurtigt nedad. Mm. Og sådan lidt, altså selvom jeg ikke selv er radikal, så bliver det sådan lidt tage bum, bum, bum. Fordi Danmarks, i hvert fald når vi snakker Danmark, så justerer Danmarks statistik vækstfaldende ret kraftigt her for nylig på BNP-området. Der viser, at vi faktisk har haft 2-3 gode år, hvad jeg selv har haft en kraftig fornemmelse af, vi havde. Og at det år, vi er inde i nu, bliver lidt dårligere end sidste og forrige år, og at det næste år bliver lidt dårligere igen, uden at der er stadigvæk vækst på 1,7% et eller andet i den. Men det betyder faktisk, at vi har toppet. Kigger man på amerikanerne 10 år opsving, hvor længe kan det vare? Jamen, det kan vel måske vare 11 år, men så er det i hvert fald så usædvanligt, så det skal langt tilbage i historien for at finde det. Og det skal vi også for at finde en krise i finanskrisen, så det kan man godt argumentere for, men det varer nok ikke 15 år, det er helt sikkert. Og 13 vil også være meget, meget, meget usædvanligt. Ikke? Ja. Det er heller ikke, fordi jeg regnede med, at du vidste noget, som vi andre ikke vidste, men det kan jo være, at du ligesom holder øje med nogle andre tendenser, end vi lige holder øje med her i vores program. Altså, jeg kigger meget på usikkerhed og også på den politiske side, og der har vi altså, hvis vi ser på, hvordan det går økonomisk, så går det egentlig ret godt, og der er mange optimistiske tegn, bortset fra, at danskerne ikke er lige til at finde ud af forbrug. Mm. Og det er der også andre i verden, der ikke kan, for det er noget med, hvordan indkomstfordelingen er i lille ting. Vi ikke har fået lavet om på den med de nye teknologier, og der forestår os en hel masse. Men når vi sådan lige kigger på den politiske usikkerhed, så er Sverige har stadigvæk ikke fået nogen regering. Belgien er lige gået af. Det plejer at tage lang tid, inden de får en ny. Franskmænd, de gule veste, jeg oplevede dem selv her i anden weekend i Lyon, der er de også, og det er helt almindelige mennesker, der er på gaden. Det påvirker altså Frankrig en del. Mm. Det er ikke Italien, det påvirker alligevel. Englænderne bliver ved med at skyde sig selv i foden med en stor præcision. Jamen det gør de jo, det er jo helt utroligt, hvordan et land kan ødelægge sig selv så meget ved hjælp af Brexit, ikke? Og der er ikke nogen udsigt til lige nu, at det bliver bedre, end det har set ud for et par måneder siden eller i år siden. Og så har vi amerikanerne, som på en eller anden måde løber ud for damp på et tidspunkt. Så de mest stabile regimer i verden lige nu, det er sådan set de kinesiske og det russiske. Og det kan jo godt bekymre en hel del. Ja, det må man sige. Jesper, jeg ved, at du fortalte mig faktisk inden, at du skulle være med her i studiet, at de her mange ting, som du lige nævner, som, hvor der er usikkerhed rent politisk, og hvor det geopolitiske er noget råd, det er faktisk ikke kommet bag på dig. Altså, det var nærmest sådan ventet. Hvad var det, du så, der lå i kortene, som vi andre så åbenbart ikke lige så? Men det, man har kunnet se, det er jo for det første, at Kina har været en styrkemagt igennem nogle år, produktionsmæssigt, men også politisk. Det der Silk Road-projekt, de satte i gang i 2015, er helt klart konfliktskabende i forhold til resten af verden. Meningen er, at kineserne vil dominere økonomisk, uden at gøre det politisk direkte. Så det sætter konflikter på dagsordenen. Russerne har brug for, i hvert fald deres styre har brug for, at markere sig meget kraftigt. Og når vi så ser rundt omkring Europa, så kan vi se, at konfliktlinjerne ikke rigtig har tilpasset sig. De politiske partier er nok nye, som En Marche i Frankrig og Macron, men det er stadigvæk lidt de gamle boller på suppen. I England ser man den der konflikt igennem samfundet, der er opstået på grund af, at de rige er blevet rigere. Og det har vi ikke fået løst, det der. Mm. Og Tyskland, der har jeg forventet, at Merkel ville løbe tør for strøm i løbet af året, og det er hun så. Man kan sige, at hun kører på halv motor, hun er stadigvæk kansler, men der er jo ikke formand længere, ikke? Og det er egentlig en omdannelse af samfundet med nogle nye konfliktlinjer, som ikke er på plads, og det har vi faktisk set nogle gange før i historien. Så det lyder til, at det kommer til at fortsætte i et godt stykke frem i tiden, eller hvad? Jeg forventer sådan set også, at det her er sådan roligt og på plads igen, når vi er en 10 år fremme, men altså lige nu er der meget omvæltning, og så er det godt, at det går lidt hurtigere med at få tingene til at falde for Europa. Okay. Jesper, jeg ved også, at du kigger på aktiemarkedet. Jeg ved ikke, om du selv investerer, men gør du det? Jo, pensionsmidler og den slags, det har jeg investeret og tager selv bare på, ja. Okay. Og nu er vi måske på vej ind i en global vækstscenarie, der sådan, tager farten lidt af, hvis vi kigger fremad. Det, som du peger på, så er der altså masser af usikkerhedspunkter fremover i hvert fald. Betyder det også, at du skruer lidt ned for din aktieeksponering? Altså, jeg har selv skruet lidt ned i løbet af året, sådan jeg har flere penge stående i kontanter, men det er jo sådan den lidt naive udgave, at jeg kan ikke bruge hele min tid på det. Mm. Så gør jeg det egentlig på den måde, men lige præcis hos mig selv har jeg da tjent penge på tech-aktier i løbet af året stadigvæk, selvom det er det eneste, hvor jeg sådan kan sige positivt, at jeg har tjent nogle penge. Ikke? Mm. Men jeg vil nok, altså hvis jeg hører på de signaler, jeg hører andre steder fra, så tror jeg egentlig, en meget fornuftig måde at tænke på næste år, det er, at på et eller andet tidspunkt, så går det altså ned. Og man er til den slags, der står af allerede nu, eller venter til sommer med at stå af, det kommer lidt an på ens personlige risikoprofil, tror jeg. Okay, altså du ser simpelthen, at det sker i 2019, at vi får et eller andet. Man kunne måske kalde det et bæremarked, hvis man går så langt. Nogen vil sige, at vi allerede er i et bæremarked nogle steder. Ja. Men Jesper, det er altså noget, du forudser kommer til at ske her i løbet af 2019? Så vidt jeg kan se, så kommer det til at ske i løbet af 2019. Blandt andet fordi europæiske økonomi ikke trækker igennem, og der er ikke noget, der tyder på, at den kommer til at trække igennem. Og vi skulle tage over efter amerikanerne. Og japanerne er også begyndt at slække på det. Og da Kina har det der problem, der har været klassisk økonomi omstillet fra en eksportøkonomi til en forbrugsøkonomi, og det tager nogle flere år, end de egentlig regner med, så ser jeg ikke sådan det der helt store ryk fremad næste år på aktiemarkedet. Okay. Vi må passe på pengene, Jesper Bo Jensen, fremforske. Tusind tak, fordi at vi må låne her til formiddagen. Så vidt altså fremtidsforskeren, som ikke er specielt opmuntrende at lytte til, hvis man kigger sådan geopolitisk på sagen. Der kommer i hvert fald til at være masser af rod og ballade og usikkerhedspunkter også i 2019, så er der selvfølgelig noget teknologisk udvikling, som jo hele tiden pågår, og som måske også sætter farten op i tiden fremover, Lars Persson. Og så er der så en helt anden nyhed, som vi også lige skal have på banen, fordi den er lige tikket ind her for ganske kort tid siden. Ja. Sverige har sat renten op. Ja, ja. Persson, det er jo sådan noget, der har været ventet i lang tid. Ja, alligevel så står der den overrasker, ikke, fordi det var noget, man havde forventet til næste år måske. Så, og vi har ikke nogen svensk regering, det sejler også sådan i sin egen lille båd derovre, ikke? Så altså lande uden regering og centralbanker, der hæver renten og sådan, det kører rigtig godt her, altså en torsdag morgen den 20. december, lige et par dage før jul. Så ja, sådan er det. Men den er stadigvæk i minus. Rigsbankens udlånsrente, den er nede med, nu den kun til minus 0,25. Og andre ting, som normalt er her i december, så er der tækket en order ind til SimCorp. Det er jo lidt ligesom med Vestas, hvor at de plejer at få en 3-4 ordre sådan her i december måned, så det var der nok også ved at være lidt på tide, at SimCorp flade for en god tysk ordre, så sådan er det. Så er jeg lige nået at få læst om, hvorfor at BAU falder så meget. Det er godt, Persson. Lad os tage den. Altså, hvad markedsdeltagerne i hvert fald mener. Og kommentaren er jo, at de er meget nervøse for, så for den fremtidige vækstplan, om den kan holde nu, når der er kommet sådan en mindre kæmpe i hjulet. Altså, er kæden hoppet helt af, og bliver man nødt til at stå og fifle lidt med modellerne, eller hvad er det egentlig, der er sket? Det er det, man måske stiller sig selv spørgsmålstegnet ved nu, når der kun er kommet sådan en lille meddelelse om, at omsætningen er nul, og aktien er faktisk faldet yderligere, og har været nede med er nu under kurs 100 i øjeblikket, så vi skal til... Arh, lur mig om Svendsen, at han ikke har købt op, det kunne ligne ham. Jeg har ikke... Han har jo ikke så mange penge at købe for, så det var jo egentlig mig, der skulle ud og købe nogle BO, og jeg havde egentlig også overvejet, at man skulle, men jeg tænkte, ej, ved du hvad, der er ingen grund til at brænde anden i begge ender her, lige op til jul. Så jeg tænker, jeg står lidt på sidelinjen. En, der til gengæld har rettet sig, det er Novozymes. Og grunden til, at den startede med at være nede med over 5%, jamen det var den her nedjustering for, jeg mener, det var JP Morgan, hvor de sådan siger, de synes, at det er sådan lidt det grumsebillede, og de er jo meget afhængige af at få solgt de her vaskeenzymer, hvor der sidder nogle store spillere i markedet. Sådan de synes, at de mangler at udvikle nogle nye ting rundt omkring, så derfor har de givet den et gok i nøden og sendt den ned. Men altså, PT er der 13 aktier oppe, og en af dem er Veloxis, Københavns Lufthavn, og... Ja, nogle af de mindre små aktier i øjeblikket. Lars Persson, så røg vi direkte fra svensk renteforholdelse og ned i enkelte aktier, om hvordan de lige udmærker sig her denne formiddag på børsen. Persson, tilbage til fremtidssnakken. Ja. Det er jo en god latin her, når man står ved slutningen af et år og prøver ligesom at se fremad, og hvad skal der ske nu, og vi skal tavlen ren og alle de der fine ting, som vi plejer at stå og sige. Hvad skal du gøre i 2019? Skal du lave om på noget i din portefølje, eller kører du videre med alt det, du har nu, eller hvad er planen? Altså i første omgang, så tager jeg lige en dyb indånding og ser, hvad der sker efter den her rundtur, og så må vi så se, hvad vi... Jeg har jo lige været inde hos herr Montag og sige, at i år, der bliver han altså nødt til at sende penge til mig, skrive en check. Det har jeg aldrig bedt om før. Det er vores økonomimand her på stationen. Ja, ja. Han kiggede noget på mig, og da jeg sagde, at jamen, jeg var nede på 25, altså så sagde jeg, at det var 225, så blev han lidt mere rolig derinde. men, okay. Ja, så vi har ikke sat det hele til. Nej, og så må man jo... Jeg tror egentlig, at vi skal have nogle en lille smule mere kontanter, og vi skal ud og finde noget meget kedeligt. Måske skal jeg for første gang, tror jeg, har jeg gjort det her indenfor. Det tror jeg ikke. Men ud og investere i en investeringsforening, fordi at, og nu tager jeg den frem igen, men MyInvest Contra, jeg er ked af at sige det, men en af dem i hvert fald, der har, eller ud og finde en investeringsforening med noget stabilt forbrug, meget kedeligt, men jeg kan ikke lave den der sammenkobling af sådan noget som Pepsi og Coca-Cola og nogle af de der meget kedelige produkter, som vi altid bruger, og hvis man ser på kursudviklingen, så er de jo nærmest stået stille. Men det er en eller anden kombination af det, jeg Hvorfor tror... Hvorfor kan du ikke lave den selv? Nej, jeg kan ikke få den spredning, som jeg gerne vil. Så ender jeg med måske at ligge med noget Coca-Cola og noget Pepsi, og måske er det ikke lige den kombination. Så... Der skal noget rom til, Persson. Ja, det er nok det. Ja, men det er jo nogle af dem der har stabil forbrug, og måske også noget guld. Vi kan se, at guldet igen er begyndt at stige og op på de der 12,50, og det er måske den vej, det går. Så kan det måske også være, vi har haft Johannes Møller ind og tale noget om noget uran og sådan ting og sager. Ja. Men nu hører vi jo lige pludselig, at energien skal være billigere i fremtiden. Så jeg ved godt, et år gangen, men ja, Så jeg tror egentlig, at vi skal måske rydde en lille smule op, en enkelt aktie eller to, og så får jeg jo nogle penge ind på bogen. Og spørgsmålet er, om alle pengene kommer ud og arbejde til næste år. Det har jeg sådan lidt på fornemmelsen, at de ikke gør. Jeg er selv meget skeptisk over for, hvordan året skal gå. Og så har jeg det meget irriterende med det her med, at man skal forudse noget, hvordan det går. Fordi hvis vi lytter vores råbånd for, eller vores bånd for december 17 og januar de første par dage, så troede jo alle, at 18, jamen det skulle nok blive et fantastisk aktieår, og det skulle nok blive godt og sådan noget. Og så står vi her nærmest med, vi har et bæremarked i flere forskellige indeks, også i USA faktisk. Russell 2000, der er de små aktiers indeks i USA, er jo ramt. Også fordi, at de amerikanske små virksomheder har mere variabel rente i deres struktur og sådan nogle ting og sager. Så vi står sådan lidt, så altså, hvad jeg siger i dag, det er sludder i morgen. Det er glemt i morgen. Det er det, jeg mener. Per, sådan kunne man forestille sig, at du ville gå så langt, at der skulle en obligation ind? Nej, det kan jeg ikke. Aldrig nogensinde. Ej, men det kan jeg slet ikke. Okay. Overhovedet ikke. Og jeg gider heller ikke investere i investeringsforeninger, der investerer i obligationer, medmindre måske det skulle være noget erhvervsobligationer. Ej, du får ikke til mig til at købe en investeringsforening, der ligger langt i almindelige obligationer. Ej, så vil jeg hellere gå i kontant, eller noget guld, eller måske købe en eksakt bære, hvis det skulle være helt galt. Men også igen, så har vi mange eksempler på, at det er ikke særlig godt. Vi ved, hvor vi har dig, Lars Persson, det er godt. Vi tales ved igen i morgen, når vi er tilbage kl. 9:05.